وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہو یا آج کے اعتکاف کی نیت کر لیا کیجئے. میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر مناجات افطار میں شامل رہیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان کی سعادت نصیب ہوئی. وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. ابھی بیان کرتے کرتے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی بات کتنی پرانی ہوگی کہ یہیں بیٹھے بیٹھے پچھلے سال اسی طرح مناجات افطار کا سلسلہ رہتا تھا اور تلاوت نعت مدنی پھول پھر دعا وغیرہ کا سلسلہ رہتا تھا. زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، حقیقت ہے. بس سانسوں کی گنتی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کا احساس عطا فرمائے اور اس پگھلتی ہوئی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. یعنی برف آئس سیل جو بیچنا چاہتا ہے. آپ تصور کریں، امیجن کہ ایک شخص ریڑی کے اوپر ٹھیلے کے اوپر برف لے کر گھوم رہا ہے، اگر جو اس نے کوئی اہتمام اور انتظام بھی کیا ہوا ہے، لیکن برف تو برف ہے، تیز دھوپ، برف پگھلتی جائے. اب اگر اس نے مثال کے طور پر 1200 روپے کی برف لی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو 1500 میں بیچنا چاہے گا تاکہ اس کو 100, 200, 300 روپے نفع حاصل ہو. تو اگر یہ برف جو 1200 روپے کی تھی یہ 800 کی پگھل گئی تو اس کا تو سرمایہ پگھل گیا نا، اس کا تو سرمایہ گیا. تو جس طرح ایک برف بیچنے والے کو، کیونکہ اس کا سرمایہ ہے، ہماری جو زندگی ہے نا یہ بھی سرمایہ ہے. یہ سانسیں جو ہمارا، یہ سانسیں جو ہے نا یہ ہمارا سرمایہ ہے. جو اس کی قدر کر گیا، جو اس کو ضائع ہونے سے بچا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ بات سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ سرمایہ کو، جو سرمایہ ہے ہمارا زندگی کا، ہمارا راس المال ہے، کیپٹل ہے، یہ سانسیں، یہ وقت، یہ جو گزرتا جا رہا ہے یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے. جو شخص اس زندگی کی ان گنتی کی سانسوں کو، واقعی گنتی کی سانسیں ہیں، فلموں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فضولیات کے اندر، یہاں وہاں کی باتوں کے اندر، غیبتوں میں، چگلیوں میں، نماز قضا کرنے میں، ضرورت سے زیادہ غفلت کی نیند سونے میں، دیگر گناہ بھرے کام بھی ہو گئے، اس پہ فضول وغیرہ بھی معاملات ہو گئے، اگر اپنی یہ زندگی کی اس برف کو پگھلتا ہوا پگھلاتا چلا جا رہا اور اس کو احساس نہیں ہو رہا یعنی ایک برف فروش کو اپنی برف کے پگھلنے کا احساس ہے، مگر اے انسان تجھے تیری زندگی کی سانسوں کا ضائع ہونے کا احساس نہیں کہ تو گھنٹوں گناہوں میں بیٹھ کر اپنی یہ قیمتی سانسیں ضائع کر رہا ہے. ان سانسوں کی قدر اس چیز سے جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سانسیں دی ہیں، جو ہمیں لمحات دی ہیں، جو وقت دیا ہے، یہ وقت ہے جو اس وقت آپ بیٹھے مسجد کے اندر بیان سن رہے ہیں، آپ جو مدنی چینل پہ بیٹھے بیان سن رہے ہیں، فار ایگزامپل یہی اسکرین جو اس وقت آپ کو مدنی چینل پہ نیکی کی دعوت دکھا رہی ہے، کسی اور طرف جانے سے ہو سکتا تھا کہ یہی اسکرین آپ کو بے پردہ عورت دکھاتی، گانے باجے دکھاتی، یا جو مسجد میں بیٹھے یہ کہیں بازاروں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے، گلچھڑے اڑا رہے ہوتے، یا کوئی نازیبا حرکتوں میں ہوتے، تو یہی سانسیں وہاں بھی گزر رہی تھی، یہی سانسیں یہاں بھی گزر رہی ہیں. مگر جو سانسیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور ذکر میں گزری وہ سانسیں سانسیں ہیں، وہ قیمتی ہیرے ہیں، وہ انمول ہیرے ہیں جو ہم نے اپنی جگہ پر خرچ کر دیے. ادروائز ضائع کیا ہم نے اپنے وقت کو، اپنی سانسوں کو ضائع کیا، کیونکہ یہ اتنی قیمتی ہوتی ہیں سانسیں، یہ اتنا قیمتی ہوتا ہے وقت، واقعی اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ جب گزر جاتا ہے نا تب جس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے، باقی تو زندگی گزر جائے، کسی کو بڑھاپا آنے تک بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ سانسوں آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی اس کو احساس ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ جو سانسیں ہیں، آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالی کے ذکر کی آپ نیت کریں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور کہیے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. دوبارہ کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. حدیث پاک کا جو مضمون ہے کہ جو یہ کلمات کہے گا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جائیں گے. سبحان اللہ کہیں تو ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. پھر کہیے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں اس طرح کا ارشاد عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اب یہی سانسیں بندہ غیبت میں گزار دے، چگلی میں گزار دے، فضولیات میں گزار دے، ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دے، تو اپنا وقت، اپنی سانسیں، اپنی یہ جان عزیز اس نے کس طرح ضائع کی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری سانسوں کا احساس عطا فرمائے، ہماری جان کا، یہ جو زندگی ملی، زندگی ایک ہی ہے، دوبارہ تو ملنی نہیں ہے، اسی زندگی میں نیکیاں کرنی ہے، اسی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اسی زندگی میں اور انہی سانسوں میں اپنے رب کو راضی کر کے ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ہماری سانسوں کی قدر عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً ملک میں مختلف حصوں میں اس وقت غروب آفتاب کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں خیر مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، لیکن بالخصوص اگر میں پاکستان کی بات کروں تو مختلف شہروں میں اس وقت غروب آفتاب کا وقت ہوا چاہتا ہے، پہلا پہلا روزہ ہے. اوکے، یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہم بھی مسجد میں ہیں. اگر نظر کریں تو یہ بھی پورا سال جس تیزی کے ساتھ غفلت میں اور گناہوں میں گزرا اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن قربان جاؤں اللہ تعالی کی رحمت پر کہ اس نے ایک بار پھر ہم گناہ گاروں کو یہ لمحات عطا کیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں. وہ فرماتے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ہم مانگیں، اس کو دعا کرنے والا بندہ پسند ہے، اور دعا عبادت ہے، اور دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا حول عبادہ، دعا عبادت ہے. آئیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ کریم و رحیم، وہ 100 قتل کرنے والے کو بھی سچی توبہ پر معاف فرما کر جنت عطا فرماتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدًا ما هو اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب صحابہ یا رب تابعین اے ہمارے رب کریم, ہمارے پالنے والے مولا, اے ہمیں پیدا کرنے والے مولا, اے ہمیں ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان عطا کرنے والے مولا, تیرا کروڑا کروڑوں کرم ہے جو تُو نے ہمیں رمضان اور رمضان میں بھی مسجد کی حاضری اور اس میں بھی دعا کی توفیق عطا کر رہا ہے. کوئی نیکی نہیں کر سکتا مولا جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرا شاکر بندہ بنا دے ہمیں, ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں, ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں, تیرے اطاعت گزار بندے بن جائیں. اے رب کریم, ہم گناہوں سے لتھڑا ہوا اپنا وجود لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب کریم, کتنے ہی مقامات پر بس غروب آفتاب کا وقت ہوا چاہتا ہوگا, نہ جانے کتنے روزہ دار اس وقت روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پانی کی طرح بڑھایا ہی چاہتے ہوں گے, لیکن تیرا فرمان, تیری عطا کی ہوئی شریعت کا حکم ان کے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہوگا کہ جب غروب آفتاب ہوگا تبھی پانی پیئیں گے. اے رب کریم, یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں, تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, پیاس لگی ہے مگر پانی نہیں پی رہے, بھوک لگی ہے مگر کھانا نہیں کھا رہے, کہ ہم مسلمان ہیں مولا, تجھ پر تیرے حبیب پر ایمان لائے, تو نے ہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں روزے کی توفیق عطا کی ہے. اے مولا, جس طرح تو نے ہمیں روکا کہ ہم پانی نہ پیئیں جب تک ہمارا روزہ ہے, جب تک وقت نہیں ہو جاتا, مولا یہ تیری توفیق ہے. جس طرح تو نے یہ توفیق عطا کی ہے مولا, گناہوں سے بھی روکنا نصیب کر دے, گناہوں سے بھی رکنا نصیب کر دے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے, ہماری مغفرت کر دے. گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہے, گناہوں سے لتھڑے ہوئے کالے کالے ہاتھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے رب کریم, یا ارحم الراحمین, تجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ, ہماری گناہوں کی سیاہی کو دور کر دے. اللہ, نیکیوں بھری زندگی نصیب کر, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, بولا نہ قرآن کھول کر پڑھنے کا دل کرتا ہے, نہ نمازوں میں خشوع اور خضوع مل پاتے ہیں, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, عصیان میں بدمست ہم یا الہی. ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر دیا رمضان, لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا رمضان, کرم سے ذوق عبادت بھی ہو عطا یا رب, کرم عبادت بھی ہو عطا یا رب. یہ تیرے غیب کے خزانے ہم پر کھول دے مولا, ہمیں نمازوں کی لذت دے دے مولا, ایسے سجدے عطا, ایسے سجدے عطا کر, ایسے سجدے تیری بارگاہ میں کرنا نصیب کر جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم جب رکوع کریں تو تیری تسبیح کی لذت پائے, ہم جب قیام میں تلاوت کریں تو تیرے ذکر کی لذت پائے, امام کے پیچھے ہاتھ باندھے تراویح میں بھی کھڑے ہو تو تیرے حضور حاضری کی لذت پائے, جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو مولا اس تلاوت کی لذت ہمارے دل میں محسوس ہو مولا, اے رب کریم جب ہم سجدہ کریں تیرے حضور تو سجدے کی لذت ہو, تیرے حضور جھکنے کی لذت ہو, تیرا ذکر کرنے کی لذت ہو مولا. اے رب کریم عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق, عبادت کی لذت تو عطا کر دے. اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. اے رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, طرح طرح کے مریض تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, کتنے مریضوں کے نمائندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے رب کریم کتنے قرض دار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, کتنے پریشان حال تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, کتنے بے روزگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے. اللہ ہماری ان جملہ پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر کرتے, کرم کرتے, فضل کرتے, ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما دے مولا, ہماری بخشش کر دے. بخش دے میری ساری خطائیں, کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری چولی بھر دے. کہ بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطا, برسا دے رحمت کی برکھا, اللہ برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری جولی بھر دے, صدقہ اللہ بخش دے, بخش ہو کا صدقہ, بخش دے بخش ہو کا صدقہ, بے سبب بخش دے, نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا, اب بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جوڑی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولے پڑتے یا اللہ میری جھولے پڑتے یا اللہ میری جھولے پڑتے نار جہنم تو بچانا خلد بری میں مجھ کو بسانا نارے جہنم سے تو بچانا مجھ کو بسانا عرض پائے یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا رب عرض پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جولی چھولے پر دے یا اللہ میری چھولے پر دے کریم اشرائے رحمت دیا کرم کریم اشرائے رحمت دیا کرم سے اب عذاب دور ہو رحمت قبر کا یا رب عذاب دور ہو رحمت سے قبر کا یا رب کرم سے اشرائے رحمت پا لیا ہم نے اللہ اللہ اللہ کرم سے اشرائے رحمت کو پا اشرائے رحمت کا واسطہ یا رب تو بخش اشرائے رحمت کا واسطہ یا رب گناہ غبار تو نہ عفو رہا مت ہے گناہ گار طلب گار عفو رہا مت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب کر تو ہلاکت ہوگی ہائے میں نام جہنم میں چلوں گا یا رب گناہ گار طلب گار عفو رہا عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ اشرائے رحمت ہو ساتھ ماں کے تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ کے جلووں میں خاتمہ یا رب تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب الہی اشرائے پا لیا ہم نے الہی اشرائے رحمت کو پا لیا ہم نے تو بخش اشرائے رحمت کا واسطہ یا رب تو بخش اشرائے رحمت کا واسطہ یا رب یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا کے نام زاد کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا یا خدا.